NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Nederlandse man die zaterdag in Frankrijk zijn buurmeisje van 11 doodschoot, is aangeklaagd voor moord. Volgens de Franse justitie was hij onder invloed van cannabis en alcohol toen hij op het meisje schoot. Hij beide ouders raakten gewond. De Nederlander en zijn vrouw zouden al jaren ruzie hebben met hun buren. De NAVO moet duidelijke toezeggingen doen aan Oekraïne over toetreding tot het militaire bondgenootschap, vindt Litouwen. Dat land is volgende maand de gastheer van de NAVO-top in Vilnius. Bovenaan de agenda staat de steun aan Oekraïne en ook het NAVO-lidmaatschap. De hersenen van mensen met obesitas registreren minder goed dat hun maag vol zit vergeleken bij mensen die een gezond gewicht hebben. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Daardoor eten mensen met obesitas vaak meer dan ze nodig hebben en is het lastig voor ze om af te vallen. Het Nederlandse hulpconvooi naar de verwoesting van de Kakhovka-dam is onderweg naar Oekraïne. Het zijn 15 vrachtwagens met onder andere pompen, reddingsvesten en boten. Later deze week vertrekken nog meer vrachtwagens vanuit Nederland naar Oekraïne. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Laten we beginnen eens met het goede nieuws. Namelijk, de jeugdcriminaliteit is de afgelopen 10 jaar bijna gehalveerd. En toch zien we een enorme toename als het gaat om de verharding van diezelfde criminaliteit. Van liquidaties tot plofkraken en explosieven op huizen. Ook dit weekend was het weer raak. Steden als Rotterdam worden al maanden geteisterd door explosies. Jonge jongens die gaan voor het grote geld. En vaak is dat bijna altijd gelinkt aan de drugscriminaliteit. Vanaf 2025 trekt het kabinet structureel 143 miljoen per jaar uit om jongeren uit handen van zware criminaliteit te houden. Maar hoe is daar het beste mee om te gaan met deze zogenaamde verharding van jonge criminelen? Dat en vele andere onderwerpen bespreken we met Tweede Kamerlid voor het CDA, Anne Kuik, jeugdmedewerker en hij is voormalig jeugdbias-medewerker Aziz Akkad en Bart Nitrouw. Hij is officier van justitie in Midden-Nederland en echt gespecialiseerd in dit soort zaken. En ziet al eigenlijk dit van meer dan 200, las ik, onderzoeken al gedaan als het om... Ik heb het niet precies bijgehouden. Ja, maar bij deze. Ik ben wel fulltime werkzaam in de kook, zeg ik altijd. Zo is het. U kunt thuis ook meepraten. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Anne Kuik, goed dat je bij ons bent, Tweede Kamerlid, CDA. Vanmiddag op bezoek, werkbezoek, reclassering. Ja. Was dat als voorbereiding op dit programma? Het stond al in mijn agenda. Maar ik heb wel wat geleerd over detentieschade. Waarin, ik stond daar niet zo bij stil. Waar iemand natuurlijk een hele tijd in de gevangenis zit. Bijvoorbeeld in de tijd dat de strippenkaart nog gold. En eruit komt waar in één keer de OV-chipkaart geldt. Oftewel, de wereld is gigantisch veranderd. En die mensen moeten daaraan wennen. Dat is niet per se zielig. Maar je moet wel zorgen dat mensen een beetje goed in die samenleving weer kunnen gaan draaien. Dus detentieschade is iets waar ik weer meer van heb gehoord vandaag. Aziz, werkten we dus voor een jeugdbias, zeg ik maar even? Ja. Pak dit probleem nu van buiten naar binnen aan. Betekent het ook eigenlijk dat je je hoop hebt opgegeven om het van binnenuit de overheid aan te kunnen pakken? Ja, ik ben 2020 gestopt omdat ik het eigenlijk... ik kon het niet meer aan. Ik zag ze maar binnenkomen in grote getalen. Ja. En kun je iets specifieker zijn? Op welk punt dacht je, nou ben ik er klaar mee? Ik ga ditzelfde probleem op een andere manier helpen op te... Ik zag ze terug blijven keren. De broertjes van de oudere jongens. En na één keer denken ze blijven weg. Maar 2-3 keer blijven ze terugkomen. En de jongens in een pij, langdurig gestraft. Dan denk je van, die gaan veranderen. Maar uiteindelijk komen ze weer in de volwassen terecht. De bellen ze vanuit volwassen naar de jeugdgevangenis. Denk je, waar heb ik het eigenlijk voor gedaan? 4-5 jaar investeren en uiteindelijk binnen... No time keren ze weer terug de zware criminaliteit in. Bart Nitrouw, zoals gezegd, officier van justitie even. Is even interessant eigenlijk, u zegt zelf al net dat u fulltime in de coke business zit. Maar, althans de bestrijding daarvan. Als de bestrijding daarvan, een belangrijke nuancering. Hoe kom je eigenlijk op zo'n functie terecht? Is dat uw eigen motivatie of hoe komt dat eigenlijk? Nou, kijk, wat ik vooral interessant vind, in Midden-Nederland hebben we een paar jaar geleden hebben we gezegd, kijk, grote jongens in de coke. Daar onderzoek op draaien, die oppakken. Dat is iets wat we doen en wat we zullen blijven doen. Maar we hebben in Midden-Nederland zijn we de afgelopen jaren ook aan het kijken, hoe komt het nou? Hoe komt die jonge aanwas in de cocaïnehandel? Want dat is natuurlijk veel interessanter, hè? Als je weet hoe die jonge aanwas gaat en als je jongens eerder of achterover trekt of eruit trekt voordat ze grote jongens worden. En dat vind ik wel heel interessant. Het opmerkelijke, namens het feit dat u ook vanavond hier in de uitzending zit, is dat u zich eigenlijk als officier van justitie ook bezighoudt met de preventie. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, ja, het Openbaar Ministerie is nou is juist heel gek. Als het al plaatsgevonden is, gaat u de juiste dader erbij zoeken. Ja, nee, dat is een hele terechte vraag. Kijk, wij hebben dus gezegd in dat regioplan, je moet preventie en repressie moet je aan elkaar verbinden. En dat zijn een beetje van die vage termen natuurlijk. Ja. Maar het strafrecht is van de repressie. Je hebt iets gedaan en dan moet je straf krijgen. En de preventie is, dat kan je uitleggen, hè, in algemene zin. Hoe gaan we in deze wijk ervoor zorgen, die we als zwakke wijk kennen, dat daar minder jongens van in de strafrechten komen? Dat noemen we dan generale preventie. Maar je hebt ook speciale preventie. En dat is, we hebben nu deze jongen opgepakt. Hoe gaan we ervoor zorgen dat deze jongen niet, zoals jij zegt, over een half jaar weer terug binnen zit? We gaan straks uitgebreid over doorpraten. Maar eerst gaan we naar het nieuws van vandaag. Oftewel Politiek Den Haag. En dus is aangeschoven de politiek redacteur van dienst Veerle Contant. Veerle, goedenavond. Dankjewel. Goedenavond, Martijn. Het heeft even geduurd, maar vandaag was het eindelijk zover. De woeste aantrekkelijke regeling voor boeren is van start gegaan. Op de website aanpakstikstof.nl kunnen boeren zien of zij piekbelaster zijn en voor welke maatregelen zij in aanmerking komen. En daar valt vrijwillige uitkoop ook onder. Stikstofminister Christiane van der Wal schrijft aan de Tweede Kamer dat het veel bedrijven betreft rond Veluwe en in provincie Gelderland. De minister had voorgenomen in april al te beginnen, maar ze moest wachten op goedkeuring van de Europese Commissie. En dat groene licht verscheen eind mei. Het is een belangrijke stap, want het stikstofbeleid is erg afhankelijk van dit loket. En een van die boeren die zich vandaag heeft aangemeld is kalverhouder uit de Gelderse Vallei, Wim Brouwer. En die hebben we dan ook eerst stom toevallig net aan de telefoon. Meneer Brouwer, goedenavond. Inderdaad, goedenavond. Ja, de grote vraag is, bent u er een of bent u er geen? Dat zit nog tussen haakjes, want volgens mij ging er vandaag iets mis. Maar ik verwacht wel dat het zo is. Ja. Dus ik denk dat ik wel piekbelaster ben, maar ik weet het nog niet voor de volle 100% zeker. Maar op zich was natuurlijk de dag van vandaag juist bedoeld dat u daar nou net zekerheid over kreeg. Dat u uw gegevens zou in een website intikt en dan rolt eruit. Maar dat gaat dus anders dat in elkaar, Dat is voor een ieder persoonlijk. En voor mij was dat ook niet zozeer om dat vandaag te laten zien. Maar ik kreeg van verschillende programma's de vraag van, kunnen wij eventueel meekijken? En daarom heb ik het gedaan. Ja. Maar hij was nogal overbelast. Want sommige duurden echt 2,5 tot 3 uur voordat er wat uitkwam. En bij mij ging die denk ik verkeerd. Dus ik moet het morgen nog een keertje opnieuw proberen. Okay. U bent de kalverhouder in de Gelderse Vallei. Even, hoeveel kalveren heeft u? 1350. En is dat een aantal waardoor je eigenlijk dan wel bijna zeker weet dat u erbij hoort bij die piekbelasters? Nou, nee. Maar dat lijkt. Wij zitten op een 7 à 8 kilometer van het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied af. Mm-hmm. En als ik een beetje de geluiden hoor wat er ongeveer verwacht wordt in onze regio, aan wat er aan kalverhouderij en gewoon aan bedrijven weg moet, dan zou het me niet verbazen als ik daar onder val. Ja. Nou is het ook. Maar vervolgens. Gaat uw gang. Ik zeg vervolgens wil dat niet zeggen dat ik eraan meedoe. Nee, want dat voelt hem al aankomen. Dat is natuurlijk mijn vervolgvraag. Die woest aantrekkelijke regeling, 120% van de actuele marktwaarde. Is dat zo aantrekkelijk dat u twijfelt? Ja, voor mij is die niet aantrekkelijk. En dat is wel om die reden dat wij zelf dat bedrijf in een aantal jaren opgebouwd hebben. En ik ben 47, ik heb een zoon van 23 in de maatschap. Ja. En daarvoor hebben we dat niet opgebouwd. Dus daar is voor mij een woest aantrekkelijke opkoopregeling niet echt verre van aantrekkelijk genoeg van. Maar ik kan natuurlijk niet specifiek in uw bedrijf kijken. Maar houdt u er dan ook rekening mee dat u zegt, wij blijven, we gaan door. U wilt dat misschien ook overdragen, formeel helemaal natuurlijk aan uw zoon. Maar houdt u dan ook rekening mee dat er misschien een moment kan komen dat u direct gewoon geen vergunning meer krijgt om door te boeren? Dat zou kunnen, maar op zekere hoogte ben ik daar nog niet zo bang voor. En wat wij als de organisatie LTO ook constant voor ogen hebben, is dat eigenlijk alle vier de sporen tegelijk beschikbaar zouden wezen. Dus dat is die woest aantrekkelijke opkoopregeling. Maar daaronder valt ook extensiveren. Ja. En daar valt ook onder verplaatsing en innoveren. En die drie sporen die zeer belangrijk zijn, die mis ik in het geheel. Die staan er nu een beetje op de achtergrond. En dat was dus niet de bedoeling. En welke van deze drie mogelijkheden acht u het meest kansrijk voor uw eigen bedrijf? Voor mij is dat innoveren. Omdat sowieso de agrarische sector een van de sectoren is die heel sterk zijn in innovatie. Dat is de achterliggende jaren wel gebleken. Dus ik zou daarop inzetten. Maar daarbij wil ik wel eens toegeven dat die, als stel dat er boeren zijn die op leeftijd zijn met een verouderd bedrijf, dan is zo'n woest aantrekkelijke regeling misschien wel interessant. Maar voor mij als persoon niet. En ik heb ook grote zorgen trouwens om toekomstgerichte mooie bedrijven weg te kopen. Helemaal tot slot. Hoe met de collega's uit de wijk, uit de buurt, zou ik maar zeggen, zeg ik maar even. Hoe is de sfeer nu eigenlijk? Want je ziet natuurlijk nu steeds meer die provinciale akkoorden zie je nu binnenrollen. Dat landbouwakkoord laat nog even op zich wachten. Maar stap voor stap komt er natuurlijk toch wel steeds meer duidelijkheid voor u. Kunt u iets zeggen over de sfeer bij u en de collega's? Nou, die stap voor stap meer duidelijkheid daar, die kan wel een beetje tussen haakjes geplaatst worden. Want ik heb vandaag toch echt alweer verschillende leden gesproken. Waar een zoon staat te trappelen om in de maatschap verder te gaan of een bedrijfsovername. Maar stel dat je de stempel krijgt door dit programma als piekbelaster. Ja, dan kan je zo meteen naar een bank toe gaan om het bedrijf van je ouders over te nemen. Maar dat is de beperkende factor. Ja. De factor is op dit moment omdat je een piekbelaster bent. Dus het neemt voor heel veel agrarische bedrijven neemt het ook nog een hele grote onzekerheid mee. Ik wens u wat er ook komen gaat in ieder geval heel veel sterkte met alles wat komen gaat. Dank u wel, Wim Brouwer. Dus de kalverhouder uit de Gelderse Vallei. Dank u wel. Ja, de bedoeling is dus dat duizenden boeren zich voor eind dit jaar aanmelden. Want anders moet het kabinet mogelijk veehouders gaan dwingen. En dat ligt gevoelig in de coalitie. Het CDA heeft al aangekondigd dat ze willen gaan heronderhandelen. Dat zou volgen na de formatie in de provincies en het landbouwakkoord. Waar woensdag weer verder over wordt gepraat. LTO heeft een deadline gesteld op 21 juni. Ja, mevrouw Kuik, ik voel het wel aankomen. Ja. Ja. Nou goed, ik ben in ieder geval blij dat dit nu deze stap nu weer gezet is. Het moet natuurlijk ook gericht zijn op de toekomst. En we hebben het heel veel gehad over het stoppen van boeren. Maar wat deze boer ook aangaf, je moet het ook hebben over innoveren. Desnoods verplaatsen of exitiveren. Maar je moet wel al die opties erbij trekken. Maar en niet alleen die opkoopregeling. Nou weet ik wel dat er ook inderdaad wel een flink aantal boeren zijn die zich willen laten opkopen. Ik bedoel, ik zit toch even met dat moment. Kijk, dus nu wordt dus dat landbouwakkoord is nu weer uitgesteld. Dus nu nieuwe deadline, dus die 21 juli. Maar hoe werkt dat dan voor jullie als CDA? Dan schrijven jullie elke keer gewoon mee? Zou maar zeggen, oh, als dat langer duurt, dan schrijven wij ook wat meer verder de toekomst in. Je kan toch geen ook als CDA zeggen, we hebben het wat extra tijd gegeven, maar nu is ook wel het moment daar. Blijft u echt wachten tot alles neergedaald is? Je wil het wel laten natuurlijk aan de partijen die juist in het veld zitten en weten wat er nodig is en de boeren meenemen. Ja. Dus dat is wel belangrijk in plaats van dat wij zouden zeggen, maar dit is voor ons belangrijk. Nee, wat voor de boeren belangrijk is, wat LTO ook voor elkaar weet te boksen. Dat vinden wij natuurlijk belangrijk. En inderdaad, je hebt natuurlijk ook die provincieakkoorden gewoon daarvoor nodig. Je hebt het hele plaatje daarin nodig. Dus ja, het heeft niet zoveel zin als wij nu zelf nog weer een deadline of zo gaan neerleggen. Dus meeschuiven totdat iedereen tot een akkoord gekomen is. Ja, dat is dan het antwoord. Geduld hebben en ook vertrouwen. Oké, daar doen we het voor. Veerle. Ja, door naar morgen, want dan komt de nieuwe Eerste Kamer voor het eerst samen om te vergaderen. De 75 leden van de Kamer werden op 30 mei gekozen. Maar hoewel de eerste Kamerverkiezingen net zijn geweest, kwam dit weekend het nieuws naar buiten dat het CDA werkt aan een noodplan voor nieuwe Tweede Kamerverkiezingen. Het Algemeen Dagblad sprak met een aantal CDA'ers over de stemming binnen de partij en de plannen voor komende zomer. Zo is niet iedereen te spreken over partijleider Wopke Hoekstra. Je moet klaar zijn voor het geval het kabinet breekt, zegt een CDA-wethouder. En ik denk niet dat Wopke het nog een keer moet doen. Deze bron ziet liever een kandidaat uit de regio, een soort CDA-versie van Caroline van der Plas. En het was even zoeken, maar de juiste strategie lijkt gevonden. Ik citeer, we moeten met iemand de verkiezingen in van wie mensen bij wijze van spreken niet eens weten dat hij of zij een CDA'er is. Al dus een CDA-ingewijde. Ja, mevrouw Kijk, wij dachten natuurlijk meteen bij de redactie, nou, die vacature is gemaakt voor u. Nou, dat is fraai. Iemand waarvan je niet weet dat hij CDA is. Ik weet niet hoe u het gelezen heeft. Ik heb deze memo niet gekregen, by the way. Maar ik had zo dit weekend de krant allemaal te lezen en bij de VVD, maar bij jullie ook. We zijn sneuvelbereid, las ik. We maken ons klaar voor de verkiezingen. Het was wel een wollige taal, zeg je. Het was beuken, schuren, schaven. Ja, kijk, weet je wat het natuurlijk is? We zijn wel heel serieus als het gaat bijvoorbeeld om dat stikstofverhaal. Ja. Dat kan niet zomaar doorkabbelen. Daar hebben we wel ook stevig van gezegd, die 2030. Ja, dat is voor ons wel problematisch. Hè? Dat is echt daar een no-go. Maar... Ja, er zijn altijd mensen die weer wat anders willen. Dus deze krantenartikelen kwamen bij mij niet aan als... Oh, ja, er is weer wat nieuws. Nee, je hebt altijd mensen die er net weer anders over denken. Dat is ook een volkspartij, hè? Iedereen heeft weer zijn ideeën daarbij. Ja, oké. Okay. En wij werken gewoon hard door. Oké, daar doen we het mee. Veerle. Ja, tot slot. Schrijvers, wetenschappers en ex-Kamerleden als Gert-Jan Segers, Klaas Dijkhoff en Lodewijk Asscher roepen Den Haag op via de petitie Control AI om in actie te komen tegen de opkomende wereld van kunstmatige intelligentie. Alleen met duidelijke voorwaarden is het mogelijk grip te krijgen op AI, waarvan de ontwikkeling nu volledig wordt bepaald door Big Tech, stellen de opstellers van deze petitie. De timing is niet heel gek, want deze week wordt er in Brussel gestemd over de AI Act. Dat is de allereerste wetgeving over AI. De oproep is via een opiniestuk in de Volkskrant en komt van voormalig ex-Kamerlid van D66 Kees Verhoeven en Mark Thiessen, voormalig campagneleider van de VVD. En met laatstgenoemde Mark Thiessen is nu contact. Ja, meneer Thiessen, goedenavond. Goedenavond, hallo. Laat ik even eerst beginnen even met de volledige samenstelling van dit comité. Gert-Jan Segers, Klaas Dijkhoff, Lodewijk Asscher. Ja, we zijn een schaduwkabinet aan het vormen om alvast voor te sorteren op nieuwe verkiezingen. Dus dat is een beetje de achterliggende gedachte. Ik pak hem. Maar even, het is een bondgezelschap. Hoe komt dit zo tot stand? Nou, wat wij graag wilden was echt een brede oproep vanuit media, mensen uit de politiek en mensen uit de tech en de wetenschap. Om dat onderwerp van AI en regelgeving echt op de agenda te zetten. En dan heb je niet genoeg aan de mening van één persoon, vind ik. Dan moet je echt een grote groep mensen die er verstand van hebben en die er ook bezorgd over zijn, bij elkaar krijgen. Om echt een sterk signaal te geven. Dus daar zijn we de afgelopen weken mee bezig geweest. Maar even op dit punt. Hè, want heel mooi. Zoals Veerle net ook al even zei, het staat dus op de agenda in Brussel. Desondanks zeggen jullie, wij moeten nu als Nederland vooruitlopen op wat er in Brussel gaat gebeuren. Moeten wij ook al actie ondernemen? Even. Kunt u eens even vertellen welk risico wij lopen als we dat niet zouden doen waar jullie toe oproepen? Ja, je hebt een heel breed scala aan kansen bij AI, maar je hebt ook een heel breed scala aan risico's. En dat kan gaan van dingen die echt direct al spelen. Dus je baan kan al vrij snel vervangen worden door een programma als ChatGPT of designerprogramma's zoals Midjourney. Maar het kan ook zitten in dingen die misschien over een paar maanden gaan spelen, zoals desinformatiecampagnes die over je uitgestort worden. Maar het kan ook zijn dat AI-systemen op een gegeven moment in staat zijn, en dat kan al best wel snel waarschijnlijk, om echt breed systemen te gaan hacken, ook van de overheid, van mensen in Nederland. En daar kun je het beste nu al nationaal ook werk van maken om ervoor te zorgen dat je voorbereid bent. Maar ook nationaal, want kijk, je wil in feite natuurlijk ook de strijd met die grote big tech bedrijven aan. Ik bedoel, zullen die, ik geloof dat ze misschien niet heel erg achterover zullen vallen van schrik als ze horen dat Nederland ook op zichzelf allerlei actie gaat ondernemen. Dit lijkt me nou typisch iets waar je met elkaar in Europa een vuist voor moet maken. Ja, dus je moet het ook sowieso beide doen. Je hebt ook internationaal oproepen gezien om AI-ontwikkeling te pauzeren. Om een internationale top te organiseren. En dat moet 100% zeker weten snel gebeuren. Maar daarnaast is het ook verstandig om niet te lang te wachten hier in Nederland. En alvast te gaan kijken, bijvoorbeeld bij ieder ministerie. Wat zijn nou dingen die ons direct gaan raken hier, waar wij nu al iets tegen kunnen doen of waar we ons op kunnen voorbereiden. En een van die dingen is trouwens ook dat je heel weinig kennis op dit moment in Nederland hebt over risico's van AI. Dus je zou nu al kunnen gaan beginnen met onderzoeksposities te creëren voor mensen die daar echt diep in gaan duiken. Zodat die kennis echt groeit op het moment dat we hem nodig hebben, dan is die er ook. Dankjewel. Ik bedank in ieder geval Mark Thiessen, voormalig campagneleider van de VVD. Maar houdt zich dus nu bezig, en hij heeft überhaupt een campagnebureau, Meut heet het. Maar hij houdt zich dus nu in ieder geval bezig, maakt zich ook zorgen over de ontwikkelingen van AI. Ik dank in ieder geval Mark Thiessen. En ik dank ook meteen Veerle Kontant voor het politieke nieuws. Het hoofdonderwerp van vandaag, de verharding onder jonge criminelen. Steeds jonger zijn ze en steeds meedogenlozer zijn ze. Ze hebben een korte termijn behoefte, namelijk snel geld verdienen. Denken vaak niet na over de consequentie van hun activiteiten. En we zien niet alleen dat ze na een pijlsnelle criminele carrière ingaan met alle consequenties van dien, maar we zien inmiddels ook dat de broertjes al opgeleid worden en aangestuurd worden en zich ook kunnen klaarmaken voor een criminele carrière. Ik zeg er toch nog een keertje bij, de jeugdcriminaliteit is dus wel de afgelopen 10 jaar gehalveerd. Maar dit is een hardnekkig probleem wat natuurlijk in veel grote steden speelt. Het staat ook op de radar bij het kabinet, er is meer dan 140 miljoen voor uitgetrokken. Maar de vraag is, hoe moet je dat geld besteden eigenlijk? En hoe kan je zorgen, niet alleen die ontspoorde criminelen hard aanpakken, maar ook zorgen dat de jonge jongens die zich eigenlijk klaarmaken voor zo'n criminele carrière, dat we die nog kunnen tegenhouden. Dat onderwerp bespreken we dus met Anne Kuik, u hoorde net al even een paar keer, CDA-Kamerlid. Daarnaast zit hier ook in de studio jeugdwerk en oud jeugdbasismedewerker Aziz Akkad. En we hebben hier ook Bart Nitrouw. Hij is officier van justitie in Midden-Nederland, zeg maar Utrecht. En houdt zich ook al een aantal jaren flink bezig met dit onderwerp. Zullen we eerst even, als we het even heel erg algemeniseren, laten we ze de persoon X noemen even. Gewoon dus de gemene deler waar jij mee te maken hebt, meneer Nitrouw. In zo'n situatie. Wat voor een jongen hebben we dan en wat voor soort gezinssituatie, waar kijken we naar? Nou, dat is natuurlijk een hele brede vraag. Ja. Kijk, jeugdcriminaliteit, verharding heeft heel veel aspecten. En ik heb niet van al die aspecten verstand. Ik zit in de cocaïnehandel, hè, dus dat zijn de zaken die ik zie. En als ik daar kijk naar... Daar kan je wel iets zeggen over een gemiddelde jongeman die stappen zet in de cocaïnehandel. Nou, beschrijf hem eens. Nou, die komt vaker uit een wijk waarin de drempel heel laag is. Dat is eigenlijk de grootste gemene delen. We hebben een lesprogramma ontwikkeld, dat heet Kapot Sterk. Dat geven we op basisscholen in wijken waarin we dus veel van dit soort criminaliteit zien. En wat mij daar opviel toen ik daar les ging geven... Wat ik dacht is, zijn we helemaal gek geworden? We gaan toch niet met kinderen van 12 praten over cocaïne in een wijk? Die zijn daar toch helemaal niet mee bezig? Ja. Nou, dat was anders dan ik had verwacht. Dus als ik in zo'n... De keer dat ik les gaf in zo'n klas... Die kinderen die weten precies wat er gebeurt. Maar die hebben dus, dat is gewoon groep 8 of eerste klas? Ja, dat is groep 8. Groep 7, 8. Dus dat zijn kinderen van 11, 12. En voor hen is dus gewoon een dagelijkse realiteit... dat er bij hun in de wijk mensen werkzaam zijn in de cocaïnehandel. Je hebt de groenteboer, je hebt de bakker en je hebt de cocaïnehandelaar. Er was zo'n meisje van 11, echt nog zo'n klein meisje, zeg maar. Mm-hmm. Die zei, ja... Bij mij op de hoek staan van die jongens met een golfje... met zo'n klein telefoontje. Nou, dan weet je wel hoe laat het is. Hè, dus wat opvalt is dat mensen groeien op in een wijk... waarin de fysieke drempel om erin te stappen heel klein is. En dus dat betekent niet zozeer dat ze nou ontzettend worden geronseld. Ik hoor wel regelmatig van die verhalen... over kinderen van 12 die op het schoolplein bij de basisschool worden geronseld. Ik ben ze nog nooit tegengekomen. Heel vaak is het gewoon de verlokking van snel geld. Dat is het tweede element. En als je daar gewoon zin in hebt, je wil gewoon lekker geld verdienen. Je wil snel je behoeftes bevredigen om een bepaalde jas, weet ik veel, te hebben. En bij jou in de straat woont gewoon een jongen. En daar hoef je maar naartoe te lopen en die heeft wel een klusje voor je. Ja, dan gaat het gewoon heel snel. En dan begint het met een keer dat je denkt, ik ga even een pakketje heen en weer. Ja. En dat is net die 50 euro die je nodig hebt. En dan nog een keer. En dan kom je er niet meer uit waarschijnlijk. Nou, dat is dus ook niet. Dat is ook een beetje zo'n misverstand. Dat je erin gezogen wordt dat je er niet meer uitkomt. Als je schulden ophoudt, is dat wel zo. Mm. Ik ben een keer met een jongen gaan praten die redelijk open was over wat er was gebeurd. En die vertelde, hij had net zijn rijbewijs. Hij wilde rijden, mocht hij in de auto van zijn vader. Hij ging met de buurjongen rijden. Wist wel dat het een beetje een foute jongen was. Dus die buurjongen zei, oh, hier heb je sleutels, rij maar even daarheen. Ja, die jongen wist ook wel wat hij aan het doen was. En dan kreeg hij aan het eind van de avond een paar tientjes. Nou, dat is leuk, je mag gewoon rijden en je krijgt nog een beetje geld ook. En na een paar weken zei die jongen, je mag ook je eigen telefoon. Kun je veel meer geld verdienen. Dat is prima, zei hij. En eigen telefoon betekent dat je natuurlijk gewoon via je eigen deeltelefoon. Ja, ja, ja, ja. Ja. Dus wat je wel vaak ziet is dat de jongens beginnen met zeg maar het koerierswerk. Als je daar een beetje... Dat is heel stom werk natuurlijk, hè? Dat is vreselijk. Je moet overal heen fietsen of op de scooter. Je hebt te maken met drugsverslaafden. En die willen niet betalen. Die willen op de pof. Dat is echt niet leuk werk. Dus de jongens die dat interessant vinden. Die er ook een beetje aanleg voor hebben. Die groeien door. Die hebben dan zelf een dealtelefoon. En dan gaan ze het rekensommetje maken. Van wat gebeurt er nou als ik andere jongens voor mij laat werken met een dealtelefoon. Als ik een niveautje hoger ga. Dan kan ik wat scherper inkopen. Ga ik een beetje versnijden en dan verdien ik gewoon meer. En dat zijn de jongens die dat doorhebben, dat zijn gewoon ondernemers. En die groeien door. Dan maak ik soms nog een keer een uitstapje naar een plofkraak. Want dan heb je in één keer heel veel geld, dan kan je blokken inkopen. Kilo kook kost zeg maar 39.000 euro. Ja. Ja. Ja. En zo heb je jongens die best wel snel carrière gaan maken in de cocaïnehandel. Dat kan in een paar jaar gebeuren. Nou, dat kan binnen een jaar gebeuren. Aziz, even aan de overkant. Ik lees toch vaak dat beeld, dus dat ronselen wordt net even, die mythe wordt even ontrafeld hier. En het tweede punt is dat je toch vaak ook het beeld hebt, misschien wel door Netflix-films, maar dat die jongeren dan afgeperst worden. Dus als je nu niet dit pakketje wegbrengt, dan. Maar wat we hier nu van de officier van justitie horen, is eigenlijk een heel ander beeld. Gewoon de verleiding is zodanig aantrekkelijk dat het is. Dus ze gaan er vrijwillig in. Ja, de jongens met wie ik werk doen het gewoon voor status ook, hoor. Ja. Gewoon als je net vrijkomt uit de WSB-platzak, geen knaken, help je geen knaken. Uiteindelijk, ja, wat ga je doen? Je moet een maand wachten op je uitkering. Ja, op de poffen. Snelle jongens noem ik ze. En binnen no time zit je erin. Hè. Dan behandel je 5 jaar je en laat ze terugkeren naar de wijk. En zo, ja, helemaal als je de zwijgregel hebt toegepast. We gaan ze natuurlijk even helemaal doorlopen. Maar dat beeld is ook misschien ook ingegeven door maffiafilm. Maar het idee dus, als je eenmaal dus daarin zit, in een soort omerta, dat je dus ook niet meer er vrijwillig uit kan. Nee, dat, je kan er gewoon uit. Je kan er gewoon uit. Ja. Maar het is niet dat die criminelen dan achter je aankomen van, hey. Behalve als je gaat praten. Ja. Als je snitchboy bent, ja. Dan, als je je kop dicht houdt, kan je eruit. Natuurlijk. Dan, als je, ik heb ze binnen gehad. Als je moment zwijgrecht toepast en je zit je straf uit en je komt buiten, dan heb je nog meer status. Dan ben je een grote jongen. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb met een jongen gesproken. Die zat nu in de verslavingskliniek, was 17 jaar. Ik zei, hoe ben je ingerold? Nou, inderdaad, wat dingen rondgebracht. Mm-hmm. Ik zei, heb je ooit een moment gehad dat je eruit wilde en dat dat niet kon? Ik zei, ja, werd gewoon een pistool tegen mijn hoofd aangehouden. Van, jij gaat nu door bezorgen. Dus je hoort ook wel dit soort verhalen. Uitzonderingen zijn er, maar als ik een onderzoek doe, dan heb ik afluisterapparatuur in de auto zitten. Ik tap telefoons. Ik heb een heel goed beeld wat er gebeurt in die onderzoeken. En ik zie het gewoon niet. Een heel enkele keer daar gelaten. Het is echt een beetje een mythe waar we vanaf moeten, hoor. In beginsel zijn het jongens die er gewoon over nadenken en het gewoon doen. Ik heb jongens in onderzoek gehad, die hadden gewoon een fatsoenlijke baan. En die zeiden ze gewoon op, omdat ze gewoon veel meer geld konden verdienen met cocaïnehandel. Ja. En ja, tuurlijk zijn er uitzonderingen. En zijn er jongens die worden afgeperst. Die verhalen die zijn er. Maar het uitgangspunt is een keus. En dan kan je het natuurlijk hebben over, wat is nou de achtergrond waarin ze die keus maken? Hè? Want dat zie ik ook wel. Dat noemde ik net al. Als je in een bepaalde wijk opgroeit met een bepaald beeld, met een bepaalde verwachting. Je groeit op in een gezin waar je niet gestimuleerd werd om op zoek te gaan van, hey, wat zijn nou je talenten? En ga wat maken van je school. Hè? Dus natuurlijk zijn er jongeren die gevoeliger zijn om hierin terecht te komen dan andere jongeren. Maar het uitgangspunt is keuze. Ik kan me voorstellen dat de gemiddelde luisteraar deze vraag ook nu heeft. En ik heb hem ook. Kijk, als een kind 11, 12, 13, 14 is, dan popt meteen toch de vraag op, waar zijn die ouders? Laten we even teruggaan naar de persoon X, die we even generaliserend als centraal middelpunt zetten. Waar kom je die tegen? Ja, kijk. Nogmaals, kijk, ouders zie je bij minderjarigen. Minderjarigen zie je niet heel veel in deze business. De gemiddelde jonge man in de kookhandel is, zeg maar, heeft een gemiddelde leeftijd van rond de 20. En ouders zie je niet in het strafrecht. Die jongens die houden hun ouders natuurlijk buiten beeld. Ja. Want die willen niet dat die op zitting komen en dat soort dingen. De zaken waarin wel minderjarigen zijn, dan moeten de ouders ook komen op zitting. En dan zie je toch wel vaak ouders. Bij minderjarigen moeten de ouders aanwezig zijn. Ja, dat is nog niet zo heel lang, zo een paar jaar zo. En dan zie je toch wel vaak het beeld dat ouders totaal geen idee hebben wat er gebeurt. En dat is ook niet gek. Maar pas eigenlijk in die rechtszaal, als ze erbij moeten zijn, eigenlijk pas een beeld krijgen wat er met hun zoon aan de hand is. Ja, maar dat is ook niet zo gek, hè. Kijk, dan heb je het weer over bepaalde wijken. Heel veel van het sociale leven speelt zich gewoon buitenaf. Als je met z'n allen in een relatief kleine woning woont en je bent een jaar of 14, 15, 16, ja, dan wil je een beetje daarvan loskomen, dan ga je naar buiten. En ik vind het niet zo heel gek dat ouders niet precies weten wat hun kinderen buiten allemaal doen. Ja, maar tussen niet precies en helemaal niet, het is nog een grijs dingetje. Dat is wel zo, want op het moment, kijk, ik heb ook een zoon, op het moment dat hij thuis komt met een hele dure jas, nou dan ga ik wel vragen stellen. En die vraag die houdt niet meteen op bij, ik heb hem gekregen van een vriend. Oh, dan is alles goed. Dus er zijn wel signalen. Signalen worden misschien gemist uit naïviteit. Soms zit er ook een soort van perverse prikkel in dat er thuis ook wel een beetje wordt meegeprofiteerd. Zodat jongens ook wel een beetje voor het gezin zorgen. Dus met dan komt er een soort van, dan komt er een soort van afhankelijkheid van dat geld. Je ziet toch ook jongens die in dezelfde wijk zitten, die wel de goede kant op gaan. Ja. Die misschien bijvoorbeeld door projecten als buurtvaders of moedige moeders meer de aandacht krijgen. Ik ga je weer afronden en dat heeft alles te maken met het aankomende nieuws van 9 uur. We gaan direct doorpraten en dat doen we met Anne Kuijt. Die krijgt meteen het woord terug, het CDA-Kamerlid. Jongeren werken ook. Aziza Akat zit hier in de studio en u hoorde ook net Bart Nietrouw. Hij is officier van justitie regio Midden-Nederland. Zometeen na het nieuws en de reclame praten we uitgebreid door over de verharding van de jeugdcriminaliteit. Tot zo. Ster. Verloren zaak of zeker van je zaak. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Je wil groeien. Hoe ontwikkel je een succesvolle go-to-market strategie? KPMG helpt je. Met juiste inzichten, Concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we Acturen Verzekeringen hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort beslist beter. NPO Radio 1. 9 uur, Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse man die zaterdag in Frankrijk zijn buurmeisje van 11 doodschoot, is aangeklaagd voor moord. Hij en zijn vrouw hebben al jaren ruzie met hun Britse buren over een stuk grond dat aan beide tuinen grenst. Volgens de Franse justitie was de man onder invloed van cannabis en alcohol toen hij op het meisje en haar zusje schoot. Het zusje van 8 werd niet geraakt, maar is in shock. De vader en moeder raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Het eerste Nederlandse hulpconvooi na de verwoesting van de Kachovka-dam is onderweg naar Oekraïne. Dat meldt de Unie van Waterschappen. Het zijn 15 vrachtwagens met onder andere pompen, reddingsvesten en boten. De spullen komen van de Nederlandse waterschappen en de reddingsbrigade. Later deze week vertrekken nog meer vrachtwagens vanuit Nederland naar Oekraïne. De hersenen van mensen met obesitas registreren minder goed dat hun maag vol zit vergeleken bij mensen met een gezond gewicht. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Mensen met obesitas eten daardoor vaak meer dan ze nodig hebben en is het lastig voor ze om af te vallen. De menselijke resten die zijn gevonden bij graafwerk op een bedrijventerrein in Lelystad zijn van Alex van Sittert. De Amsterdammer werd sinds 1999 vermist. Er werd lang gedacht dat hij naar het buitenland was vertrokken. De politie houdt er nu rekening mee dat hij door een misdrijf is omgekomen. Door de hitte zijn er problemen op het spoor. Zo komen er tientallen meldingen binnen van mensen die in een te hete trein moesten reizen. En in Haarlem kan de spoorbrug over het Spaarne niet meer dicht. Totdat dat probleem kan worden opgelost, rijden er daarom geen treinen tussen Haarlem en Amsterdam. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm bij ongeveer 26 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen is dan opnieuw een zonnige en warme dag met 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Hoe uniek is de tijd waarin we nu leven? Baas in eigen buik! Alles moet anders. Onze generatie gaat het verschil maken. In de KRO-NCRV-serie De Droom van de Jeugd staat één familie centraal. Drie generaties vechtend voor hun vrijheid. Jij moest provoceren. Stream de dramaserie De Droom van de Jeugd. Nu op NPO+. Gevlucht voor geweld, nergens welkom. Dat is de realiteit voor miljoenen mensen wereldwijd. Dan is het belangrijk dat er mensen zijn die wel willen helpen. Deze week organiseert Stichting Vluchteling de Week van de Vluchteling. Geef jij ook? Ga naar vluchteling.nl. Holland Festival brengt Call for the Company. Een concert vol ongebruikelijke instrumenten, van geweren tot hondenfluitjes, van Navajo-componist en Pulitzer Prize-winnaar Raven Chacon. Op 20 juni in Muziekgebouw Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. NPO Radio 1. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en welkom terug. Tot 9:30 zijn we bij u met WNO Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. We hebben het over de verharding van de jeugdcriminaliteit en bijna alle gevallen is dat te linken aan drugscriminaliteit. En dan komt het woord cocaïne ook wel heel snel langs. Wij bespreken het onderwerp en dat doen we met het CDA-Kamerlid Anne Kuik, jongerenwerker en voormalig jeugdbias-medewerker Aziz Hakkat en Bart Nitrouw. Hij is officier van justitie in Midden-Nederland en houdt zich voornamelijk met dit soort problematiek bezig. En nu hebben we ook nog een keer aan de telefoon Manon, nog niet aan de telefoon, maar dat ga ik wel vast aankondigen. Manon Aalmoes, zij is advocaat en lid van het bestuur van de Vereniging van Jeugdrechtadvocaten te Amsterdam. En ook haar, ja, hebben we nu wel. Mevrouw Aalmoes, goedenavond. Ja, goedenavond. Fijn dat u bij ons bent. Even het volgende even. Als meer dan de helft van de veroordeelde jeugdcriminelen binnen 2 jaar opnieuw veroordeeld wordt als ze buiten komen te staan, dan gaat er iets niet goed. En ook niet met een groot deel van uw cliënten, toch? Dan moeten we het anders doen. Ja, en waar denkt u dan aan bij het woord anders? Nou, er zijn een heleboel mooie programma's in ontwikkeling. En een van de belangrijkste dingen is meer aansluiten in de omgeving van de jongeren, zodat ze niet bestempeld worden als een crimineel die iets fout heeft gedaan en nooit meer iets goed kan doen. Maar ja, net als een kind wat valt, die help je weer opstaan. Met alle waardering, maar dat klinkt me toch een beetje vaag in de oren, als ik heel eerlijk ben. Nee, dat is niet zo vaag, hoor. Kijk, weet u wat je kan doen als een jongen met een mes loopt? Dan kan een politieagent zeggen, nou, ik geef je een bekeuring, moet je €100 betalen. En dan betaalt misschien een vriendje dat voor hem en die denkt, nou, boeien. Maar stel dat die agent nou zegt, hey, wat doe je met het mes? Ik ga je moeder eens even hierover aan de tand voelen. Wat gebeurt er bij jou thuis? Of ben je niet veilig op straat? Of, nou ja, doorvragen. Op die fiets. En dan kom je toch wel eens achter dingen waardoor je ook de problemen kan oplossen, simpel. En dan hoef je niet alleen maar boetes uit te delen, maar komen we uiteindelijk misschien tot minder recidieven. Wat een vaak een veelgehoord irritatiepunt is, en nogmaals, iedereen heeft zijn eigen belang, en van u is dat uw cliënt zo goed mogelijk verdedigen. Maar een vaak gehoord probleem is eigenlijk natuurlijk dat permanente beroep op dat zwijgrecht, nooit willen meewerken, daarna zoveel mogelijk getuigen oproepen, eigenlijk om het proces nog, nou ja, te vertragen, dan wat te frustreren is, maar net aan wie het vraagt. Dan vervroegd vrijkomen, dan komt die zaak pas veel later, wordt die behandeld. En dan is het idee dat er dan ook nog vaak een kortere straf volgt. Is dit een beetje de lijn ongeveer? Herkent u hem zo? Nou, ik ben blij dat ik dan even in deze uitzending ben, want dit zou ik wel willen rechtzetten, dit beeld. Wij zijn jeugdrechtadvocaten en we willen ook echt inzetten op niet alleen de jongeren, maar ook op de maatschappij, omdat uiteindelijk de jongeren daarbij geholpen wordt. Dus alleen maar zwijgen en de harde lijn kiezen, daar is niet iedereen bij geholpen. Nee. Maar als we de zaken zo'n beetje kijken, nou, laat ik het anders vragen. Bart Nitrouw zit hier, officier van justitie. Die zit die zaken vaak bij, dus die ziet het voor zijn neus. Oh jee, meester Aalmoes, dan moeten we hier gaan debatteren. Dat is toch wat? Dat is een heel ander podium, hè? Nee, ja, kijk, ik hoor natuurlijk wat u zegt. En dat is natuurlijk zo, hè. Helemaal als gespecialiseerd jeugdrechtadvocaat is dat wel een ander belang dat je ook in de gaten moet houden. Maar de realiteit, zoals ik hem ken, is helaas toch wel dat ook 14-jarigen gewoon zwijgerecht zeggen. En dan zeggen ze heel vaak, en ik weet natuurlijk nooit of dat zo is, hè, maar op advies van mijn advocaat beroep ik me op mijn zwijgerecht. En dat vind ik wel, daarmee gooi je zoveel deuren dicht eigenlijk. Maar voordat u reageert, mevrouw Aalmoes, even, meneer Nitra, even aan u. Welke deuren blijven daardoor ongeopend? Of? Nou, heel cru gezegd, als een verdachte geen openheid van zaken geeft, kan de reclassering niet inschatten wat de recidieve factoren zijn waardoor iemand de fout in is gegaan. Mm-hmm. En dus ook niet zeggen, wat moeten we nou regelen om ervoor te zorgen dat hij niet weer de fout in gaat. Maar meewerken betekent dat, even plat gezegd, het verraden van je collega's? Of betekent dat? Nee, natuurlijk niet. Er is geen officier en geen rechter te vinden die oprecht wil dat een verdachte zijn, met naam en toenaam zijn medeverdachte verraad. Dat is niet openheid van zaken geven. Openheid van zaken geven is dat je zegt, dit heb ik gedaan. En misschien een beetje context geeft van hoe ben je daarin terechtgekomen. En het grote voordeel daarvan is dat je daarna weer naar de toekomst kan kijken. Als dat niet gebeurt, ja, dan blijven we met z'n allen zitten turen naar het verleden. Mevrouw Aalmoes? Nou, weet u, het gaat om vertrouwen. Ik ben advocaat en het belangrijkste in mijn werk is dat iemand mij vertrouwt. Als ik een jongen nog niet ken, dan denkt hij, ja, waarom zou ik die witte vrouw mijn verhaal moeten vertellen? Ik kom van heel ver, ik ken jou niet. Wie ben jij dat ik mij helemaal bloot moet geven aan jou? Oh. En dan denkt hij, misschien ben je wel van de politie, misschien ga je wel van alles door brieven naar Jan en Alleman. Dus ik neem gewoon de tijd om die jongen te leren kennen, om met zijn ouders te praten, familie, het systeem eromheen. En als je dan samen verder komt, dan kun je ook zeggen van, hey, is dit wel de goede weg geweest om dit feit te plegen? Zullen we eens kijken of we ook tot andere oplossingen kunnen komen dan domme keuzes maken? Maar ik verwacht iets van hem. Hij verwacht ook iets van mij. En maar is dit uw ervaring dat als dat gebeurt, hè, want zoals u dit nu beschrijft, nou, snap ik en ook helemaal mee eens. Maar is niet uw ervaring dat als dat dan gebeurt, dat als u een cliënt heeft die echt zegt van, nou, oké, ik heb er eens even goed over nagedacht, ik ben gewoon dom geweest, dit en dit is er gebeurd, dan gaat toch wel iedereen in de stand, we gaan nadenken over de toekomst van deze persoon? Ja, maar het is een minderjarige. Hij heeft nog heel leven te gaan. Dus we moeten ook over de toekomst nadenken. Ja. En daar moet je met hem ook over in gesprek. En je moet zeggen van, nou ja, je hebt misschien nu een overval gepleegd. En wat vind je tegenwoordig? Er is geen contant geld meer, 100 euro. Je zit 6 of 9 of 10 maanden vast. Nou, wat had je allemaal niet aan geld kunnen verdienen buiten? Veel meer. Houd er maar voor. En dan denkt hij ook van, ja, ik ben toch een heleboel maanden kwijt. Maar ik begrijp mijn verhaal. Ik kan natuurlijk goed volgen wie niet. Dus u vertelt het helemaal helder, het proces. Maar hoe vaak gebeurt dit nou ook daadwerkelijk dat u, na het vertrouwen te hebben gewonnen, in gesprek te zijn, dat inderdaad een cliënt van u zegt, hey, ik wil dat die deuren open gaan en dat er ook perspectief voor mij komt. Hoe vaak gebeurt dat nou? Want ik, als ik de kranten lees, dan staat er alleen maar beroep op bezwijgrecht. Aziz vertelt hij net, als ze uit de gevangenis komen, zijn ze zelfs in status nog verhoogd, et cetera. Dus ik volg uw verhaal, maar ik kan het niet terug horen of mij in de rechtszalen. Of u wel. Maar we praten hier over jeugdcriminaliteit, hè? Zeker. En dan vind ik dat het wel een taak ook is van een advocaat om die jongen aan de hand te nemen en te zeggen van, nou ja, welke keuzes ga je maken? En als hij het niet heeft gedaan, ja, dan hoeft hij niet te bekennen van mij. Ik ga geen dingen van hem verlangen die hij niet heeft gedaan. Maar je kan iemand wel voorhouden, is dit de weg? Want er is geen enkele moeder, er is geen enkele buurvrouw, er is geen enkele leraar op school die wil dat dat kind de criminaliteit ingaat. Dat willen we niemand van ons. Ja. Geen van allen. Dus daar is ook voor mij een taak weggelegd. Als ik nu even, we gaan direct hebben over de wetgeving. Als het aan u ligt, mag u helemaal vanuit uw eigen perspectief doen. Wat zou u goed vinden dat er misschien aangepast wordt aan de wet? Om dit probleem beter aan te kunnen pakken. Gaan we het ook aan de wetgeving? Ik vind dat we niet zoveel moeten gaan sleutelen aan wetten. Want die wetboeken die bestaan al honderden jaren en alle wetsartikelen zitten erin. We moeten wel werken aan bejegening. En dat klinkt dan weer misschien heel erg geitenwolle sokken. Maar je kan bijvoorbeeld zeggen, ik heb een getuige en die gaat iets vertellen over deze jongeren. Of je hebt een reclasseringsambtenaar. Maar misschien hebben we wel een goede docent of een goede leraar die veel meer weet van het kind dan wat in het systeem past. Dus waar het om gaat, is het netwerk betrekken. Of bijvoorbeeld zo'n agent die zegt van, jij nog zo laat op straat met een mes, laten we eens even naar huis gaan. En ik denk dat de jongen dat helemaal niet leuk vindt als dat gaat gebeuren. Maar dat kost wel tijd voor die agent. We weten allemaal, blauw op straat kost tijd, geld. We gaan daar uitgebreid over doorpraten. Ik ga in ieder geval op dit moment danken Manon Aalmoes. Zij is advocaat en lid van het bestuur van de Vereniging van Jeugdrechtadvocaten te Amsterdam. Dank u wel. Aziz, ik kom even bij jou uit. Je hebt een buitengewoon interessante carrière. Je zat eerst eigenlijk in het systeem, werkte in een jeugdbaaiers. Op een gegeven moment door frustratie, wat je eerder in deze uitzending vertelt, zegt, ik trek dat niet meer. Ik zie elke keer mensen die ik help, zie ik met een U-bocht binnen een afzienbare tijd weer terugkeren. Dus daar word je op een gegeven moment moedeloos van. Je liet mij voor de uitzending ook even een appje zien. Als je dat niet wil voorlezen, hoeft het niet. Maar wil je het voorlezen trouwens? Ik wil het zeker voorlezen. Nou, het geeft even in ieder geval de urgentie en ook het drama. Ik weet aan de hand van mijn artikel van vorige week dat ik in de krant stond. Had ik hem in mijn status gedeeld. Dus hij stuurt mijn bericht. Broski, komt er nog hulp voor mij? Ik raak helemaal verstrikt, Aziz. Ik heb geen uitkering, heb helemaal niks. Ik wil bijna gaan stelen, broer. Ik zweer, ik moet ook eten en drinken. Niemand neemt mij serieus. Ik ga deze hele gemeente, ga ik niet zeggen wat hij eronder zegt, het is niet netjes, maar ik heb hem erop aangesproken. Maar deze jongen wil zijn oude leven gaan oppakken, dus de bivak en de nachtdienst draaien. En hij heeft 2 kinderen, koelkast is leeg. En is een jongen die een lange pij heeft uitgezeten, een geharde jongen. Ik had hem op de afdeling, ik vond hem echt gehard. Een stevige jongen. Hij zou zeer waardevol zijn voor de straat, omdat die jongen echt... Waar merk je dat aan, dat iemand gehard is? Ja, tijdens de incident op de groep. Ja. Tegenover groepsleiding. Maakt niet uit of je met wapenstok en schild staat. Die gozer staat gewoon tegenover je. En slopen. Het zijn geharde jongens. Het zijn echt geharde boys. Ik vind ze koud. Niet allemaal, maar de doelgroep. Op het moment dat ze even, het is een knoppie, dan kunnen ze heel koud zijn. Maar als iemand dus koud en gewetenloos is, ja, en vervolgens zo'n appje stuurt naar jou... Ja, maar dit heeft hij 2 jaar geleden ook bij mij gedaan. Dus hij loopt al 2 jaar gefrustreerd. Ik heb 1 keer aan de bel getrokken. Ik kan niet al mijn jongens van de afgelopen 10 jaar de jeugd van het die bij mij op de lijn komen. Ik kom ook net als ieder ander weer aan de voorkant van de deur bij de gemeentes. Hè? Vanuit jouw frustrerende werkzaamheden in die baaiers heb je volgens mij ook voor jezelf geconcludeerd, het heeft geen zin om op die geharde ijskouwe meer te focussen. Ja. Eigenlijk laat die maar gaan, om het even te zeggen. Pak die gewoon justitieel aan. Maar als het gaat over wat we ook mevrouw Aalmoes hoorden zeggen, van betrek de omgeving, maar maak een plan met elkaar. Focus, laat ook bepaalde groepen daarmee gewoon maar los. Het heeft gewoon geen zin meer. Ik ben daarin misschien heel radicaal. Wie niet luisteren wil, moet voelen. Ik vind dat we echt de focus moeten leggen op de jongens die wel willen. Want in die tijd van de gevangenis liepen wij meer op de geharde jongens. Degene die schreeuwden om hulp, die werden links gelaten. En de geharde jongens werd er volledige aandacht op gezet. En ik ben wie niet luisteren wil, moet voelen. Dus dat aaien en paaien ben ik helemaal niet meer van. En, ik ga gewoon niks meer zeggen, ja. De rest. Ik ben het hier helemaal mee eens. Ja, maar dat is vanuit mijn ervaringen eigenlijk wat ik buiten zie. Jongens worden geschorst onder zware voorwaarden met een enkelband. Binnen no time plegen ze weer een delict. Dan denk ik, wat? Hoe dan? Word je geschorst, sta je buiten en binnen no time vallen ze weer bij die oude. Ja. En dan weet ik het ook even niet meer. Anne Kuik, je hebt volgens mij zelfs morgen ook een 2-minuten debat. Ja, klopt. Vandaag de reclassering, ja, dus nu Haagse Lobby. Dus ik krijg allemaal goede info inderdaad. Ja, maar dit is wel een belangrijk punt. Ja. Dit is een verhaal uit de praktijk. Ja, zeker. Iemand die er helemaal niet de moed opgeeft, maar zegt, durf maar harde keuzes te maken. Precies. En net ook het voorbeeld van, als een 14-jarige in hetzelfde complex zit als een 29-jarige. Ja, dat gaat natuurlijk mis. Ja. Dus het lijkt me heel goed om juist te kijken, wie zijn de first offenders? Ja. Wie zijn de mensen die wel willen veranderen? Dat je daar toch een ander traject op zet dan de mensen die niet willen. En dat is nu, sowieso loopt alles bij de jeugdinstelling in richting. Zijn er gewoon tekorten aan personeel? Dus je merkt gewoon dat het heel stroef loopt. Maar dat komt ook omdat er niet gekozen wordt. Dat is gewoon heel logisch. Mm-hmm. Hè? Als je iedereen een kans geeft. Ja. Hè? Eigenlijk wat je net zegt is heel, hè, dat je kijkt, wie is de first offender? Ja. Zo doen we dat vaak in strafrecht. Ja. First offender, dan gaan we voor een schorsing. Terwijl dat eigenlijk, hoezo moet elke first offender geschorst worden? De vraag die ik aan heel veel wat jongere jongens in de cocaïnehandel stel als ze gepakt worden, dan zeg ik, er zijn eigenlijk 2 mogelijkheden. 1 is zwijgrecht, je gedraagt je als een grote jongen. Dan ga ik mijn best ervoor doen dat je het ook krijgt als een grote jongen. Mm. Dus dat is vastzitten en afstraffen. Ja. De andere manier is, als jij nu zegt, wacht even, ik ben helemaal ergens in terechtgekomen en ik ben nu wakker aan het worden, ik wil het echt anders, dan moet je met je billen bloot. Precies. Dus dan moet je eerst vertellen wat er aan de hand is. En dan gaan we kijken, wat moeten we nou met jou? En dat vertellen aan de hand, ik dan even nadrukken bij, dat bedoel je dus niet met het verraden van de medewerker. Nee, zo nooit te zeggen. Nooit. Okay. En kijk, de nare realiteit is dat dit in de afgelopen 4 jaar dat ik dit doe, een paar keer is gebeurd. Mm-hmm. Dat jongens zeiden, wat zou jij nodig hebben als officier van justitie? Focus. Hè? Dus dat je... Dat je stopt met, maar dat is eigenlijk niet zozeer een boodschap aan de politici, maar dit is heel gevaarlijk dat ik dit doe, hè? Maar een boodschap aan rechters in Nederland die hier naar luisteren. Hoor dit. Een belangrijk onderdeel van onze doelgroep. Maar daarnaast is ook, en dat hangt daarmee samen, hè? De minst sexy ding wat wij in het strafrecht doen, en tegelijkertijd het belangrijkste, is gewoon norm bevestigen. Er zijn dingen die niet mogen, als je het wel doet, heb je een probleem. Als je de normbevestiging laat vervagen, dan gaat het gewoon meer gebeuren. En dat is wat er is gebeurd met cocaïnehandel in Nederland. Daar is onvoldoende op geïnvesteerd, waardoor het ook zo'n grote handel is geworden, waarin je zoveel geld kan verdienen. En die normbevestiging is er heel vaak bij ingeschoten. Dat jongens toch zagen, je komt ermee weg. Ja. En dan ga je naar het minst aantrekkelijke punt om te zeggen. En dat is, er wordt en masse cocaïne gekocht. Precies. In alle lagen van de maatschappij. Nou, en dat is heel gevaarlijk om het over te gaan hebben. Ja. Ja. Maar cocaïnehandel bestaat bij de gratie van de vraag naar cocaïne. Ja, helemaal mee eens. Ik moet eerlijk zeggen, ik zeg dit vaker. Voor drugs, ja, precies. Nee, maar weet je waar ik gewoon moeite mee heb? De dubbelzinnigheid. Hè, dat we aan de ene kant, als het gaat om drugs, zeggen in Nederland, of in ieder geval dat een beetje haast normaal is op festivals om een pilletje te nemen. Om een snuifje te nemen als je kijkt naar de rioolcijfers. Dat dus doodnormaal is. En de gebruikers de consequenties er niet van voelen. Terwijl aan de andere kant jonge gasten in dat circuit terechtkomen. Dat criminele circuit en hun toekomst vergooien. Dat hou je ermee in stand. En de hele criminele wereld die daarachter zit. De hele ondermijning die de samenleving daarmee op zich afkrijgt. Ik had het hier laatst met een vriend van mij over. Die is documentaire maken. Dus die kijkt op een wat andere manier. Had het hier over. Hij zei, eigenlijk is het een soort van nieuwe vorm van kolonisatie. En dat vond ik heel schokkend dat hij dat zei. Dacht, wat zeg Want, je nou? Hoe werkt dat? Nou, dat je een elite dat je bepaalt hebt. Dat je een elite hebt die wil profiteren en die de risico's laat lopen de jongens uit de wat slechtere wijze. Oh ja. En die jongens die worden super hard gestraft als ze gepakt worden. Terwijl zeg maar de elite, even cru gezegd, die lekker kook snuift, helemaal niks voelt. Dus ik pleit, laten we dat dan maar gewoon ook even zo lekker de eter in slingeren. Ik pleit voor zero tolerance op cocaïnegebruik. Ik vind het voor synthetische drugs is het verhaal echt anders. Nou, het is al strafbaar, maar we gedogen het met z'n allen. Synthetische drugs, daar heb je die geweldsprikkel veel minder. Want iedereen kan synthetische drugs maken. Als je even googelt en je bestelt wat producten. Die cocaïnehandel, die is gewoon... Daarin zit al het geweld. Dus cocaïne is echt een andere soort drugs dan synthetische drugs. Mevrouw Kijk gaat in 2 minuten debat zeggen. Ik heb onlangs nog officier van justitie gesproken. Zero tolerance op cocaïne. Sowieso. Toch een ander belangrijk punt wat ik nog even met jullie alle drie wil bespreken. Pardon. Deze jongeren... Nogmaals, de echte de grote jongens zijn een jaar of 20. Maar we hebben het natuurlijk ook over die groep, groep 8 en ouder. Er zijn natuurlijk 2 belangrijke dingen. Het is natuurlijk die thuissituatie waar we het even verder over willen hebben. En 2 is die rolmodellen. Als je tegenwoordig op een middelbare school vraagt, wat wil je later worden? Ik doe dat zelf ook wel eens. Dan heb ik het echt niet overal bij hele problematische scholen. Maar dan vallen de woorden toch DJ, influencer en voetballer. Nou, dat zijn uitgerekend beroepen waar een heel klein groepje uiteindelijk dat ook daadwerkelijk behaalt. Dat is natuurlijk wel, Anne Kuik, kijk ook even u aan. Even, dat is natuurlijk wel fascinerend dat de jeugd dus blijkbaar dan ook geen enkel perspectief heeft naar een normale baan met iets van een normaal inkomen en stabiliteit. Ja, dan zie je toch dat het geld, die cultuur van dure merken en zo, dat wel een rol speelt. En de vraag is natuurlijk, hoe doorbreek je die cultuur? En het is natuurlijk lang niet bij iedereen maar... in een klas zegt. Er zijn ook mensen die zeggen, ik wil politieagent worden. Maar ik bedoel, dat hadden we toen ook met idols. En weet ik veel wat voor talentenshows er waren. Iedereen wilde popstar worden. Ja, dat kan niet. Er zijn maar een aantal mensen die daar talent voor hebben. Dus soms moeten we denk ik ook de realiteit... Maar het gaat natuurlijk om die status. Ook als je naar sociale media kijkt. Als je kijkt, zie je ook even aan. Als je ziet wat bij de jongeren wat daar dan gepost wordt. Hoe ze zichzelf zien. Laat ik het dan maar even zo. Of in ieder geval zichzelf presenteren. Ja. Ja, dat is vaak zo losgezongen van realiteitszin. Ik volg mijn jongens op Snap, op Insta. En wat ik voorbij zie komen, de outfitjes. Weet je, de jongens dragen een outfitje van 2.000, 3.000 euro. Ja, heel veel zeggen het is een AliExpress of een neppetje. Maar de status verlagend. Imago is heel belangrijk. Als je een jongen hebt van 15, 16. Ik heb een jongen gehad, die heeft 800 euro van zijn moeder gestolen. Om merkkleding te kopen. Omdat hij erbij wilde horen in de buurt. Liefstandelijk beperkte jongen. Ja, en dan, het is dat ik hem scande op tijd. Mm. En ik heb hem een soort van tactisch uitgekleed. Hij moest het weer inleveren. Tactisch uitgekleed. Lekker voor dit pakje. Ja, maar dus de buurt is ook belangrijk. Ik zeg altijd, vergeet de buurt nooit. Maakt niet uit, het zijn nu 20 gemeentes die geld krijgen. Maar geloof me, er zijn veel meer gemeentes die hulp nodig hebben. Die echt... Ze weten het even niet meer. Bart Nitrouw, je let ook wel zo'n onderzoek... als je dan dus letterlijk zo'n huis binnengaat voor een huiszoeking. Even naar die persoon X die we even als grote gemene delen deze uitzending. Wat tref je daar dan aan in zo'n cliché gezin? Kijk, wat je vaak ziet bij huiszoekingen is elementen van levensstijl die niet passen bij het inkomen zoals dat legaal op papier staat. Wat me nu te binnen schiet is een zoeking die ik had in een woning van een jongen van 19 was die volgens mij. Die gewoon vol in de cocaïne zat. En dan kom je daar naar binnen en dan hangt er een jas aan de kapstok, gloednieuw. Van een of ander heel duur merk. Alle gezinsleden hadden een MacBook Pro. Dan vind je een bonnetje en dan zie je dat er contant is betaald. Dan weet je wel waar het vandaan komt. Maar dat betekent dat het gezin dus eigenlijk gewoon profiteert van de drugsinkomsten van de zoon. Dat zie je wel. Ik zeg niet dat het altijd zo is. Maar dat is wel eens iets wat je ziet. En dat is natuurlijk heel moeilijk, dat kan je niet bewijzen. Maar dan weet je toch ook dat als het om de aanpak gaat, als je weet dat dat zijn standplaats is, zijn woonplek. Ja. Dan weet je toch dat elk programma qua structuur aanbrengen en hulp gewoon kansloos is als je dus in zo'n gezin opkomt. Met andere woorden, eigenlijk, mijn vraag is eigenlijk dit. Kan je niet op een gegeven moment letterlijk ook achter de voordeur komen? Want in feite wordt daar dus geld wit gewassen. Dat kan wel, maar dat kost waanzinnig veel capaciteit om dat allemaal uit te lopen. Ja. Ik denk dat je veel meer moet kijken. En dat is eigenlijk ook wat jij zegt, Assise, je moet focus aanbrengen. Ja. Als je wordt gepakt, dan is het uitgangspunt dat je gewoon een probleem hebt. Ja. En als het gaat om cocaïne, dan ga je gewoon de gevangenis in. En we moeten stoppen om meteen al in die fase van voorlopige hechtenis meteen allemaal dingen op te tuigen. Want er is een immense perverse prikkel om vrij te komen van zo'n jongen. Dus hij zegt ja en amen op alle hulp die wordt aangeboden, omdat hij geschorst wil worden. Zware straffen dus? Nou, niet per se zware straffen. Maar ik pleit in zaken die ik doe er heel vaak voor, laten we gewoon snel onvoorwaardelijk afstraffen. En laat de gemeente nou niet de focus hebben op al die schorsingstoezichten en allemaal dingen in het voorlopig hechtenisrecht. Maar laat gewoon zo'n jongen zijn straf krijgen. Hij moet een tijd zitten. Maar zorg wel dat de gemeente goed de begeleiding vanuit detentie weer terug de maatschappij in doet. Aziz. En dan heb je twee dingen in één. Hè? Dit is het laatste hoor. Maar nee, dan heb je dus die normbevestiging naar buiten. Want de wijk, vergeet de wijk niet, Aziz, helemaal mee eens. De wijk ziet, hij dealde drugs, hij werd gepakt. En hij was gewoon een jaar van de straat. Dat is een ander signaal dan, hij dealde drugs, hij werd gepakt. En ja, weet niet precies, maar na een week zagen we hem weer lopen. Ja. Dat signaal is natuurlijk, daar kan je net zo goed niks doen. Aziz? Ja, ik heb een jongen gehad, die heeft een pij, dus een maatregel gehad. Die kwam weer buiten. Moet je even uitleggen, een pijmaatregel, dat is een? Dat is een jeugd-TBS. Juist. Ja, 7 jaar, die kwam dus buiten met zijn vuilniszak, geen status. Maar binnen no time, die was eigenlijk sappies en online fraude. Binnen no time zag ik met een outfitje van een paar duizend euro lopen op straat. Dat was het mannetje. Maar nu zoek ik hem op in een gevangenis, weer volwassen. Ja, hij heeft niemand meer, de buurt heeft hem losgelaten. Ik zoek hem nog wel op. Op dit soort jongens kan je wel volledig gaan investeren. Je moet hem lostrekken. En hij zegt ook, als hij de buurt trekt, maar ik wil weg. Hij is lichtstandelijk beperkt. Maar ja, de buurt maakt misbruik. Die jongen heeft al 7 jaar vastgezeten. Dus een loyale jongen voor de wijk. Moet je mensen ook niet uit hun ja, sommige jongens wel, maar het blijft. Je trekt ze uit, die jongens. Maar je hebt nog zo altijd online, hè? Ja, en ze willen vaak niet. Nee, we hebben op een gegeven moment een jongen in onderzoek gehad. Die kwam toch wel uit een criminele familie. En die leek het licht wel een beetje te zien. Ja. En daar is ook op zitting over gepraat. Je moet weg uit die wijk. Want de wijk trekt. Ja. En dan krijgt hij een recasseerder, een recasseringstoezicht. Die regelt dan een woning voor hem aan de andere kant van Nederland. Ik ben zelf nog potverdorie bij bedrijven op bezoek geweest. Om te kijken of ik werk voor hem kon vinden. Ja. Ja. En uiteindelijk wil hij niet, durft hij niet. Want die wijk, dat is ook zo fascinerend. Zijn veilige haven. Dat is de veilige haven. Die jongens komen heel vaak gewoon helemaal niet uit die wijk. Nee. Wat is wel belangrijk. Ja. Dus heeft het dan eigenlijk ook die verplaatsing geen zin? Want als daar dus niet inderdaad een vaste baan... Ja, als hij niet wil, dan houdt het op. Trekken aan een doodpaard heeft soms geen zin. Klinkt heel dus hard. Dan zou ik weer zeggen, focus. Ja. Prima. Ja. Hup, afstraffen. We zetten onze energie op de jongens die wel Dat zeg ik ook tegen mijn boys. Wie niet luisteren wil, moet voelen. Maar wat ik ook mis binnen de gemeente is de expertise. Met alle respect, jongen die net terugkeert vanuit een pij, dan ben je met de gemeente in gesprek. Ja, de expertise mis ik bij gemeentes voor dit soort geharde jongens. En ook na 5 uur en ze werken 4 dagen per week. 's Avonds is er weinig tot niemand voor de jongens, in de weekenden niet. En 's avonds zie je ze juist in de buurt hangen. Ga even het gesprek met die gast en leid meer professionals op die met dit soort jongens kunnen werken. Ik wil met jullie even luisteren naar de Rotterdamse rechter Jacco Jansen. Hij heeft namelijk een nieuwe strategie bedacht. Hij probeert eigenlijk jongens te laten praten. Maar dat is anders dan wat u zei, meneer Nietrouw. Want hij wil dus dat wel ook dan verlinkt wordt, volgens mij. En in ruil daarvoor, als deze jongeren dus verdachten gaan praten, krijgen ze ook een ander soort straf. En deze Jacco Jansen heeft dat recent toegelicht bij de collega's van Op1. Bij toekomstgericht denken past natuurlijk ook terugkijken. Terugkijken in het verleden op wat je zelf misschien verkeerd hebt gedaan. En als je daar dan toe komt, dan, en misschien toegeeft wat je hebt gedaan, hebben wij een veel gemakkelijkere zitting. Er is ook een gesprek op die zitting over die toekomst. Er is onderzoek van de reclassering bij zo'n verdachte. En komen we vanzelf tot een passende straf. En dat heeft ook weer voordelen dat we niet zo lang doen over die zaak. En als iedereen het aan het eind wel eens is, het Openbaar Ministerie, de verdachte, maar ook de rechtbank uiteindelijk een straf oplegt die passend is en iedereen is daar tevreden over, is er ook nog eens geen hoger beroep. Dus het is eigenlijk een win-win-win. Ja, meneer Nietrouw. Hij vergeet één. Iedereen wint, of niet? Nou ja, het is een prachtige polderoplossing natuurlijk. Hè? Dat moeten we meteen. Dit is Hollandser, kan het bijna niet. Ja. Maar we vergeten één ding. Bij ondermijnende criminaliteit vind ik dat je moet kijken vanuit de wijk. Welk signaal, heel klassiek, normbevestiging naar de wijk toe. Welk signaal geef je aan de wijk wat staat op dit soort delictgedrag? Je wil gewoon laten zien dat het niet loont. En daarbij hoort gewoon afstraffen. Yes. En ik weet het niet, ik ken deze dossiers niet. Maar waar ik bang voor ben, is dat jongens toch eigenlijk onder de belofte van ik kom weg met weinig straf, een verhaal vertellen en dat je... Ik ga even naar de overkant. Aziz, wat goed idee, slecht idee? Ja, wie praat, die gaat. Ja. Zo simpel is het dan. Ja, heel mooi bedacht, maar met mijn jongens echt niet. Nee. Kijk. Ja, kijk, we moeten wel iets. Dus het is onorthodox. Ik zou zeggen, laten we maar kijken wat het opbrengt. Maar ja, je wil wel dat het zichtbaar is dat misdaad niet loont en dat ook zaken worden afgepakt. Dus ik hoop ook wel dat dan een effect is. Ja, want Bart Nietrouwde, even het laatste, want we gaan naar het nieuws en de reclame alweer. Want dat volgens mij, als je nou zegt, waar zou u bij geholpen zijn qua aanscherping wetgeving, gaat het eigenlijk om het makkelijker kunnen afpakken van gelden, hè, voor u? Nou, dat is in ieder geval iets wat heel complex is. We roepen al jarenlang afpakken, laten zien dat misdaad niet loont. De realiteit is dat het heel lastig is om mooie spullen af te pakken. Met die zin. Beetje troosteloze zin, maar toch. Gaan we afronden. Ik dank het Kamerlid voor het CDA, Anne Kuik. U hoorde net ook even Bart Nietrouw, als officier van justitie te midden Nederland. En ook hier is te gast jeugdwerker en oud-jeugdbias-medewerker Aziz Akkad. Ik dank u voor het luisteren. Volgende week maandag zijn we er weer. Zometeen langs lijn de omstreken met Gert van het Hof en Joram Kaat. En voor het nieuws zit klaar Jennifer Okkeloen.